Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना किस्मत देती है गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है प्यारे दंगल दंगल करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bir Sinefil programında daha canlı yayında karşınızdayız. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden ve senenin iddialı yapımlarından bir Hint filminin müzikleriyle başladık. Dangal filminin aynı adlı parçasını Daler Mendi seslendirdi. Evet, bu hafta Dangal'ı konuşacağız uzun uzun. Diğer yeni filmleri konuşacağız. Bir miktar haberlerimiz var ve Locarno raporumuz var. 70. Locarno Film Festivali geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Ama onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 0212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Tülin Özen'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman Dangal'la başlayalım. Amir Han'ın son filmi. Amir Han hem bilmeyenler için Bollywood'un en büyük yıldızlarından biri ama artık büyük yapımcılarından da biri. Ve Nitesh Tiwari'nin yönettiği bu filmi de Amir Han yapım şirketiyle Disney'nin ortak çalışması. Evet, Dangal nedir derseniz Dangal güreş. Bu da bir güreş filmi. Senenin en büyük, hatta en iyi iş yapan spor filmi bu arada, global anlamda. Çeşitli rekorlar kırdı. Hindistan'da en yüksek gişe, Hindistan dışında bir Hint filmi için en yüksek gişe, Çin'de bir Hint filmi için en yüksek gişe gibi. Filmde Amir Han'a Fatina Sanaşah, Sanya Malhotra ve Sakshi Tanwar eşlik ediyorlar ve gerçek bir olaydan yola çıkılarak çekilmiş bir hikaye. Altı kızın öyküsü. Esas burada anladığım kadarıyla Yeşim gördü filmi. İlkinin hikayesi daha çok ama dört kardeş ve iki kuzen gerçek hayatta Hindistan'ın milli kadın güreş takımı. Evet, burada Amir Han'ın canlandırdığı eski bir milli güreş şampiyonu. En büyük hayali uluslararası platformda Hindistan'a altın madalya getirmek ama bu kendisine nasip olmamış. O yüzden oğlu olacak, onu müthiş bir güreşçi olarak yetiştirecek ve Hindistan'a altın madalyayı getirecek. Çok sevdiği bir eşi, mutlu bir evliliği varken işte birinci çocuk kız, ikinci çocuk kız, üç kız, dört kız derken erkek çocuk olmayınca hem hayallerine küsüyor hem de bir anlamda güreşten soğuyor. Ancak bir süre sonra ortaya çıkıyor ki kızları da hiç kendisinden aşağı kalır değil yani. Oğlanlarla sokak kavgalarında olsun vesaire ve birdenbire niye oğlum oluyor diye bu kadar kasıyorum ki ben kızlarımı güreşçi yetiştireceğim diye. O güne kadar hiç yapılmadık bir şey yapıyor ve iki kızını çok sıkı bir antrenman rejimiyle işte orada tam spor filmlerinin şeyini görüyoruz. Ki Amir Han aslında spor filmlerine de yabancı değil. Lagan unutulmaz filmi benim gibi pek çok insana kriketi öğreten filmdir bir taraftan. Burada da pek çok açıdan kuvvetli bir hikaye. Bir kere gerçek bir hikaye olduğunu bilmek insanın içini zaten mutluluk ve umutla dolduruyor. İki genç kızın başta ve sonra diğer kızların da önünü açmaları vesilesiyle hem sporda bu kadar başarılı olmaları hem rüştlerini ispat etmeleri hem de babanın hayaline kavuşması ve Hindistan gibi kız çocuklarının değerinin toplumsal olarak zaman zaman tartışıldığı bir ortamda bence genel verdiği mesaj açısından da global olarak bize de pozitif bir film. Disney bir süredir zaten hani Asya'da ortak yapımlar konusuna eğiliyordu. Belki dizinin başka girişimlerini de konuşuruz bu hafta ama Dangal tam bir güzel aile filmi. Onu da söyleyebilirim. Kız çocuklarınız, erkek çocuklarınız arasında hem de sporun bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini de çok güzel bir biçimde anlatıyor. Müzikleri de şahane. Dolayısıyla bu hafta benim tavsiye ettiğim aile filmi Dangal. Evet, gerçek hikayede en azından yazdığı kadarıyla baba aslında illaki oğlan olsun diye anne oğlan çocuk istiyormuş, çocuk yapmaya devam ediyormuş. Ve tabii biraz daha dramatikleştirilmiş durumda filmde. Ama yine de temel hikaye kendi halinde bir aileden çıkıp bu kızların Hindistan'ın Commonwealth oyunlarında altın madalyalar kazanmalarını sağlamaları. Dediğin gibi gayet ilham verici, mutluluk verici bir film. Müzikleri güzel dedin. Bunun ispatı olarak bir parça daha çalalım Dangal'dan. Bu sefer de Amirhan'ın kendisi söylüyor. Filmde kullanılan versiyonu değil, Amirhan versiyonu Dakat. निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है तेरी अकड़ की रस्सी जल जावेगी पकड़ मैं इसकी आग है जो इंची टेप से नापेगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांस अटक जावेगी वाज जोर पटक जावेगी कसम तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जाट बड़ी बांदा इसमें जूते का जो फीता फेर गीता बाणी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से यो धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई जितने टेम में तो देख पावे बल्के झपक कर लपक कर निकल जावेगी राइफल की बुलेट ने भी टक्कर दे जावेगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है Amir Han'dan dinledik. Dakat bu hafta vizyona giren Dangal Güreş filminin müziklerindendi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Biz de haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Dangal bu haftanın büyük bütçeli iddialı Hint prodüksiyonuydu. Evet, bu haftanın Amerika'dan gelen daha festival iddialısı filmi Final Portrait, Son Portre, premierini Berlin'de yaptı. Stanley Tucci'nin yönettiği filmde Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy ve Tony Shalhoub başrolleri paylaşıyorlar. Stanley Tucci'yi daha çok oyuncu olarak ismini hatırlıyorsanız, evet kendisi daha çok oyuncu olarak tanınıyor zaten. Fakat tabii oyuncular yönetmenliğe geçince de böyle iddialı kadrolar oluşturabiliyorlar arkadaşlarından. Giacometti'yi canlandırıyor Geoffrey Rush, meşhur İsviçreli heykeltıraş, ressam, sanatçı. Daha çok o ince uzun heykelleriyle tanınsa da başka işleri de var. Onun hayatının daha sonuna doğru Paris'te yaşarken Amerikalı bir yazarla karşılaşıyor. Onun resmini yapmak istiyor. Aa, hemen olur biter, birkaç günde hallederiz deyince de Amerikalı yazar da inanıyor ona, oturmaya başlıyor. Ama bir de bakıyor ki o kadar kolay bir iş değil, uzadıkça uzuyor. O sanatçı kararsızlıkları, kendine güvenememeler, öyle mi yapsa böyle mi yapsa derken her gün değişen bir şekilde o portre uzadıkça uzuyor. Fakat bu esnada da bu ikilinin dostlukları gelişiyor. Evet, Stanley Tucci'den yönetmenliğinde Final Portrait, Son Portre bu hafta Vizyon'da. Haftanın bir başka iddialı kadrosu ise yine bir başka Amerika filminden geliyor. Bu da komedi aksiyon türünde, The Hitman's Bodyguard, belalı tanık adıyla bizde de gösterime giriyor. Patrick Hughes'un yönettiği filmde başrollerde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Selma Hayek ve Gary Oldman yer alıyorlar. Evet, İngilizce ismindeki Bodyguard aslında zamandaki Bodyguard filmine de bir gönderme. Kevin Costner işte bir 20-25 sene önce Whitney Houston'ı korumaya çalışıyordu. Burada da Ryan Reynolds'ın canlandırdığı bir koruma var. O da Samuel Jackson'ın canlandırdığı bir suikastçıyı korumaya çalışıyor. Zira onun bir mahkemeye çıkması lazım. Uluslararası işte suçlar işlemiş birine karşı ifade vermek üzere. Ama kariyerleri boyunca Samuel Jackson'ın karakteri işte 20 küsur defa Ryan Reynolds'ın karakterini öldürmeye çalışmış olduğu için çok da yumuşak bir ilişkileri olamıyor haliyle. Yine de onun hayatta kalmasını sağlamak zorunda Reynolds'ın karakteri. Tabii ki bol aksiyon. Bir kısmı da Hollanda'da geçen mahkeme mekanı olarak bol aksiyonlu, koşturmacalı, mizahlı bir film bu hafta. Evet, bir de açık denizde korku gerilim hikayemiz var. Birkaç hafta önce de benzer bir film vizyona girmişti. Yaz döneminde denizi korkutucu hale getirecek filmler serisinden. Bu da bir serinin üçüncü filmi. Open Water 3, Cage Dive, Açık Deniz 3, Kafes Dalışı adıyla vizyona giriyor. Bir önceki filmin konusu da buna çok benziyordu. Bu iki hafta önce vizyona giren işte bu kafesle dalma durumu, köpek balığı gözlemlemek için. Yani iki hafta önceki film sizi ikna edemediyse bunun kötü bir fikir olduğu konusunda, bir de Open Water 3 ile deneyin isterseniz, Açık Deniz 3 ile. Evet, Açık Deniz aslında ilk çıktığında çok ilgi toplamıştı. 2003 ya da 2004'te bir çift dalgıç işte daldıktan sonra bir şekilde onların dalmaya götüren tekne unutuyordu bu çifti denizin ortasında ve açık denizin ortasında işte köpek balıkları arasında kalıyorlardı. Sonra da devamı geldi. Çok küçük bütçeyle gayet iyi bir başarı sağlamıştı. Hala o küçük bütçeye de devam edebiliyorlar. Çünkü hani suyun içinde başka set gerektirmeden çekilebiliyor. Her ne kadar tabii çok da kolay bir şey değil. Suyun içinde lazım çekim yapmak. Ama bu sefer daha kalabalık bir ekip var. Çünkü reality show parçası olmak istiyorlar işte. Onun için çekecekler bu köpek balıklarının olduğu yerde bir kafes dalışını. Oradan da dediğin gibi geçen haftaki köpek balıklarının arasında kafes dalışı filmine bağlanıyor. Ama bu seferkilerin geçen haftakinde kafesin ipi kopuyordu. Bu sefer de tekne alabora oluyor. Bu bir spoiler, difragmanda da olan bir şey, başından olan bir şey zaten. Ama yani bu kafesle dalmak demek ki köpek balıklarının arasına çok iyi bir şey değil galiba. Evet, yani hani ısrarla bunu bize anlatmaya çalışıyorlar. Hala tabii yine de dalmak isteyenler var. Filmin bu arada kadrosu ve yönetmeni çok da tanınmış isimler de değil. Aynı küçük bütçeyle devam ediyorlar. Yönetmen Gerald Racanato, başrollerde Joel Hogan, Josh Patoff, Megan Peter Hill ve Pete Valley yer alıyor. Bir müzik arası verelim haftanın diğer filmlerini tanıtmaya geçmeden de. Hitman's Bodyguard, Belalı Tanık filminin başrollerinde de yer alan Samuel L. Jackson'ın kendisinden dinleyeceğiz şimdi. Nobody Gets Out Alive. Life is a highway and it's mighty fucking long. Full of twists and turns, so you know shit's gonna go wrong. Shit's gonna go wrong. You can slip, slip. You can slide, slide. You can run, run, but you can't hide. Hide. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Oh. Life is a highway with mountains mighty high. Mountains mighty high. When you get to the top, it's steep down the other side. Down the other side. All of a sudden, you're going too fast. The brakes don't work. Oops. That's your ass. Your ass. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. There's lots of roads that you can take. It's all about the choice you make. No matter how fast you wanna go, don't look in the rear view, 'cause you know life is a highway full of signs saying which way to go. Slow one way, try to keep up with the flow. When the ride is over, you'll see the one that says dead end. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Especially nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody gets out. Nobody gets out. Nobody gets out alive. Nobody. Nobody gets out. Nobody gets out. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor canlı yayında. Samuel Jackson'dan dinledik Nobody Gets Out Alive. Haftanın yeni filmlerinden The Hitman's Bodyguard, Belalı Tanık filminin şarkılarından biriydi. Samuel Jackson aynı zamanda filmin başrollerinden birini üstlenmiş durumda. Bu hafta bir tetikçi hikayemiz daha var. The Hunter's Prayer, Avcının İntikamı adıyla gösterime giriyor. Jonathan Mostow yönetmiş. Başrollerinde Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compton ile Tina Maskell yer alıyorlar. Evet, burada da öbürü kadar bir mizahı yok. Burada ciddi bir suikastçı var. Genç bir kızı öldürmesi gerekiyor ama bir türlü o tetiği çekemiyor. Hatta bırakıyor, kıza yardım etmeye başlıyor. Ailesini öldürenlerden intikam alması için. Evet, haftanın yabancı korku filmi ise Annabelle Creation adında. Bizde Annabelle Kötülüğün Doğuşu adıyla vizyona giriyor. David F. Sandberg yönetmiş. Başrollerinde Stephanie Sigmund, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia ve Miranda Otto yer alıyorlar. Bu filmde de küçük kızlarını birkaç yıl önce trajik bir şekilde kaybeden ve oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir çiftin hikayesi. Onlar böyle kapanan bir yetimhanedeki yetim kızları ve onların başındaki görevli rahibeyi evlerine misafir etmeye karar veriyorlar. Ancak oyuncakçının yarattığı lanetli bir bebek, Annabel adında, o bu kızları hedef almaya başlıyor. Evet, birkaç sene önce Annabel filmi gelmişti zaten. Bu onun ön hikayesi. Bu aynı zamanda The Conjuring filmlerinin diğer aynı evrende geçiyor. İşte içine kötü ruhlar girmiş bebek hikayelerini Chucky'den beri görüyoruz. O türü sevenlere şey olarak, bir böhlü korku türü olarak iyi olduğu söyleniyor. O tip korku sevenlere, böyle bebek çıktı, öcü çıktı, katil çıktı falan bir anda ürkütenlerden, onun bayağı bir yani korkutan versiyonu olduğunu yorumlar yapıyorlar. Bebeklik korku filmi dışında yerli korku filmimiz de Teyzeli Korku Filmi. Semur, Şeytanın Kabilesi adını taşıyor. Gökhan Aksu yönetmiş. Başrollerinde İpek Erdem, Balamir Emren, Gamze Pelin Gökçe ile Batuhan Yar yer alıyorlar. Bu filmin korku unsuru da kıskanç bir teyze. Merve adlı kahramanın böyle çocukluğunda teyze kıskançlıktan ona büyü yaptırıyor. O yüzden daha çocukluğundan itibaren böyle hayatı kabus gibi geçen bir genç kadın Merve. Bir süre sonra büyüyünce işte Ozan adında biriyle tanışıyor, evleniyor. Ancak teyzesi sonra hayatını kaybedince artık o çok uzak geçmişine bırakmak istediği o hikayeye yeniden geri dönmek zorunda kalıyor. Annesi illa gelmesini istiyor cenaze için. Bir de şey diyor, yani beni bir daha göremezsin teyzenin cenazesine gelmezsen diye. Onun üzerine Merve'nin o çocukluğunda yaşadığı kötülükle tekrar karşılaşması gerekiyor. Evet, aslında potansiyel olarak aile içi şiddet vesaire, hani her türlü şey, çok güzel metaforik bir hikaye olabilecek bir film gibi böyle anlatınca, ama içimde bir ses öyle değil de dümdüz işte teyze büyü falan filan olacak gibi geliyor. Muhtemelen öyle. Bu hafta bir de aslında birkaç hafta önce girmesi planlanan ama ertelenen bir film vizyona giriyor sonunda bugün itibariyle. Plan B, Schneis auf Plan A, Yemişim A Planı adıyla vizyona giriyor. Ufuk Genç ve Mihail Popescu beraber yönetmişler. Bu da tamamı Berlin'de geçen bir film. Başrollerinde Can Aydın, Chale Yun, Fong Yang ve Eugene Boateng yer alıyorlar. Bu da böyle vurdulu kırdılı kung fu filmlerine meraklı arkadaşların üç kafadar bunlar. Böyle acımasız bir gangsterin ve adamlarından kurtulmak için bir mücadeleye başlamaların hikayesi. Komedi, aksiyon türünde bir film olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça iyi eleştiriler de aldı vizyona girdiği Almanya'dan şu ana kadar. Türk-Alman hattında son dönemlerde yapılan yeni filmlerden biri. Çok fazla yok son dönemde, bir ara çok vardı. Ama onların popüler türlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet, son olarak da bir animasyonumuz var bu hafta. Doraemon filmlerinden biri gösterimde. Doraemon Buz Devri Macerası. Yönetmen Atsushi Takahashi, Türkçe seslendirenlerin isimlerini dağıtımcı duyurmadı. Evet, Doraemon Türkiye'li genç, küçük dinleyicilerimizin de iyi bildiği bir karakter. Televizyonda çizgi dizisi yayınlanmaya devam ediliyor. Doraemon bir robot ve en yakın arkadaşı Nobita. Onun sık sık işte isteklerini, arzularını gerçekleştirmek için şeyler yapıyor. Burada da Nobita ve arkadaşlarını... Yazın hava çok sıcak, çok bunalmışlar. Onları okyanusun üzerinde yüzen dev bir buzula götürüyor. Orada buzuldan oyun parkı yapıyorlar, çok eğleniyorlar falan. Ama orada bir tane anahtar buluyorlar. O anahtarın peşinden bu sefer Antarktika'da bir maceraya çıkıyorlar. Ve Doraemon'un icat ettiği bir zaman makinesiyle de ta buz devrine kadar uzanan bir macera yaşıyorlar. Evet, şimdi bir müzik arası verelim tekrar. Haftanın... Yeni filmlerinden, haftanın korku filmlerinden Annabelle Creation, Annabelle kötülüğün doğuşunda kullanılan eski bir parça. Aslında bir bebeğin çaldığı versiyonuyla Reha Erdem'in de zamanında Hayat Vardı kullandığı parça You Are My Sunshine, Charles McDonald'dan dinliyoruz. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really loved me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Charles McDonald'dan dinledik. You Are My Sunshine, haftanın yeni filmlerinden Annabelle Creation. Annabelle, Kötülüğün Doğuşu filminde kullanılan eski bir parçaydı. Evet, haftanın yeni filmlerini tanıttıktan sonra kısaca hemen şeyi de hatırlatalım. Çok sık olmuyor Bollywood filmlerinden yılın son dönemlerin en iddialı Bollywood filmi Dangal, Amir Han'ın filmi, bu hafta gösterimde. Onu hemen hatırlatalım. Bir miktar haberlerimiz var, ardından da Locarno'dan bahsedeceğiz. Bu haberlerin arasında AMPAS, yani işte Oscar'ları veren meşhur akademinin başkanı değişti. Bir önceki başkanın dönemi bitti, 4 senelik. Ve yeni başkan John Bailey oldu. İsmini tanımıyor olabilirsiniz. Kendisi bir görüntü yönetmeni. Gayet de aslında önemli filmlerde çalışmış. Sıradan insanlar, dün aslında bugündü, As Good As It Gets gibi pek çok tanınmış filmde görev almış. Ama şöyle de bir durum var. Aslında Amerika'daki başkanlık değişimini de bence biraz yansıtıyor. Siyahi bir kadından yine 74 yaşında beyaz bir erkeğe geçiyor başkanlık. Son iki senenin özellikle bu sadece beyaz oyuncu adaylarından sonra, Oscar So White, bembeyaz Oscar'lar skandalından sonra çok ciddi bir şekilde akademi üyelerinin yaş ortalamasını ve hem cinsiyet hem ırk dağılımını daha çok kültürlü yapacak bir şekilde çalışmalar başlamıştı. Onları ne kadar sürdüreceğini şu anda bilemiyoruz. Belki devam ettirir. Diğer güçlü aday Laura Dern'müş. Hatta onun olması bekleniyormuş. Oyuncular çünkü çok güçlü akademide. Fakat kendisi bu aralar çok yoğun çalıştığı için, benim mesela seyrettiğim az sayıda dizi var. Big Little Lies'ı yeni bitirdim ve Twin Peaks devam ediyor. İkisinde de oynuyor mesela. Çok kariyerinde tekrar bir canlanma yaşadığı için o geri çekilmiş. Böyle bir yükü alamayacağını söyleyerek ve onun yerine bu görüntü yönetmeni başkan seçilmiş ki aslında endüstri açısından da ilginç. Biz arada bir bu endüstri, sendika vesaire detaylarını konuşuyoruz. Amerika'da, Hollywood'da sendikalar çok güçlü ve aslında bir görüntü yönetmeninin tamamen below the line denilen işte o şeyin tek tek maaşı ayrı belirlenmeyen oyuncu, yönetmen ve bazen senarist dışında kalan isimlerden birinin tamamen işin teknik bölümünde emekçilerden bir temsilcinin aslında başkan olması o açıdan sendikaların gücünü tekrar gösteriyor ve herhalde önümüzdeki senelerde de onun bir takım yansımalarını görebiliriz. Hollywood'da işte bütün bu grev şeyleri oluyor bazen, konuşmaları vesaireleri, onları nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Bir önceki başkan PR'cıydı. İlginç bir şekilde daha önce de olmamış PR'cı. Oradan tekrar böyle bir sektörün tam içine, en işte temel emekçilerinden birinin temsiline döndük. Öyle bakınca hani normalde akademi başkanı kimmiş, bize ne, yılda bir işte çıkıyor konuşma yapıyor, herkesin Oscar'lar seyrederken ara verip tuvalete gittiği bölüm oluyor hatta. Ama hakikaten endüstri dengelerini düşünenler, hani buna ilgi duyanlar için bu haftanın ilgi çekici haberlerinden biri oldu bu. Evet, dediğin gibi özellikle bundan sonrasında akademinin yönelimi konusunda soru işaretleri de getiriyor. Mesela bana ilginç gelmişti. Herhalde zannediyorum bütün meslek birlikleri birer aday çıkartıyorlar. Laura Dern de oyuncular arasından çıkmıştı. Keşke hani yaşı birazcık daha ilerlemiş, aktif oyunculuk kariyeri bu kadar yoğun olmayan başka birine de yönelebilirlerdi. Biraz dediğin gibi oradaki tercihler de önemli oluyor son dakikada. Onun dışında haftanın sinema haberlerine bakmaya devam edersek, esas bugün ağırlıklı olarak konuşmak istediğimiz 70. Locarno Film Festivali var. Melis de yeni döndü Locarno'dan taze taze haberlerle. Bir de yeni proje haberimiz var Locarno'ya geçmeden aslında. Zamanının meşhur şarkıcılarından Frank Sinatra'nın olabilecek belki de tek rakibi... Ama Frank Sinatra ve bağlantıları sayesinde olamayan isimlerden. Cemil Rosselli'nin hayatı sonunda sinemaya aktarılıyormuş. Ve Merchant Ivory yapımcılığını üstlenmiş. Özellikle dönem filmleri konusunda uzman bir ekip. Ve ilginç bir tercih olarak da bu biyografik filmde Rosselli'yi John Travolta canlandıracakmış. Uzun süredir bu kadar ön planda bir rolle görmemiştik. Rosselli hakikaten talihsiz bir kariyeri var. Öteki Sinatra olarak bilmiyorum. Yani meşhur olamayan, yıldız olamayan Sinatra olarak. Zannediyorum işin içerisinde bol bol o dönemin mafya ilişkilerini de izleyeceğiz bu filmde. Şimdi o zaman Jimmy Rosselli'den bir parçayla. Jimmy Rosselli'den değil, başka bir parçayla devam edelim. Bu haftanın yeni filmlerinden Belalı Tanık filminde kullanılan gayet eğlenceli bir soundtrack var. Oradan King Harvest'ten bir parça dinliyoruz. Dancing in the Moonlight. Keep things alive. Every border was dancing in the sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody's Dancing in the Moonlight adlı parçayı dinledik. King Harvest seslendirdi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Dinlediğimiz parçada haftanın yeni filmlerinden The Hitman's Bodyguard, Belalı Tanık'ta kullanılan bir klasikti. Evet, sinema dünyasından haberlerle devam ediyoruz. Sinefil'in düzenli dinleyicileri biliyorlar, bizim en sevdiğimiz serilerden biri de Bond serisi. Ve yeni Bond kim olacak tartışmaları uzun süredir devam ederken Daniel Craig sonunda bir süre daha Bond olarak kalacağını açıkladı geçtiğimiz hafta içerisinde Stephen Colbert'in The Late Show'unda. Bu arada Bond demişken ben bugün bir videoya rast geldim. 80'li yıllardan Robert Bresson artık 80'li yaşlarına geldiği dönemde bir röportajı. Ve röportajın bir noktasında işte yeğenlerini sinemaya götürmüş, James Bond'a gitmiş galiba For Your Eyes Only'ye, John Glenn'in yönettiklerinden birine. Ve müthiş hayran kalmış, onu anlatıyordu. Ne kadar sinematik olduğu ve ne kadar muhteşem olduğu ve John Glenn'in ne kadar yetenekli bir yönetmen olduğunu. Çok ilginç. Daha önce hiç rast gelmemiştim. Çok ilgimi çekti herhalde. YouTube'da Bresson diye arayınca çok fazla röportaj olduğunu sanmıyorum. İngilizce altyazıları var, Fransızca normali. Evet, Locarno raporu. 70.si düzenlenen Locarno Festivali, bu sene adını değiştirmişler, filmi kaldırmışlar ama sonuçta çok da fazla, hani böyle kenarında bir VR festivali, bir başka festivali falan pek yok, hala bayağı bir film festivali. Venedik'ten sonra Avrupa'nın, dünyanın en eskisi, İsviçre'nin güneyinde, İtalyanca konuşulan bölümde. En tanınan özelliklerinden biri aslında meydandaki gösterimleri. Kasabanın meydanında, açık havada bir perde kuruluyor ve tamamen bütün sandalyeler koyduğunda 8000 kişiye kadar alabilen bir meydan. Bazı akşamlar özellikle açılışta gayet yoğundu. 8000 oldu mu bilmiyorum ama birkaç bin vardı. İlk birkaç günün havası da çok uygundu. Sonra maalesef yağmurda bir Jacques Tourneur retrospektifi yapıyorlardı. I Walked With a Zombie'yi seyrederken işte yağmurun altında bir noktada vazgeçmek zorunda kaldık. O kısmı işin çok hoş bir deneyim hakikaten, ama bir yandan da festivalin yarışmaları da oldukça önemli. Ana yarışması Avrupa'daki ilk üç, o Cannes, Venedik, Berlin'den sonra gelen en önemli festivallerden biri Locarno, herhalde Rotterdam'la beraber. O yüzden çok da iyi bir seçkisi var. Bir de ne bileyim, Cannes'da mesela işte her sene Nuri Bilge Ceylan film yaparsa o oluyor. İşte Dardan Kardeşler film yaparsa onlar oluyor. Hep birileri, hep programın yarısı zaten bilinen isimler. Buradaysa çok daha fazla yeni keşif olanağı tanınmış yönetmen oluyor seçkide. Buna ilaveten bir de geleceğin sinemacıları, daha doğrusu genç sinemacılar bölümü var. Daha ilk filmlerini, ikinci filmlerini yapanların yarıştığı bölüm. O yüzden çok daha fazla keşif yapmaya imkan tanıyan bir festival. Ana yarışmada 18 film vardı. Ben Fipreski jürisindeydim. Biz de bu ana yarışmaya bakıyorduk. Ana jürinin başkanı Olivier Assayas, ayrıca Miguel Gomez de vardı jüride. Açıkçası onların tercihleriyle bizim tercihlerimiz hiç uyuşmadı. Biz derken sırf Fipreski değil, diğer yan jüriler, ekümenik jüri de dahil olmak üzere. Ama mesela 18 filmden bir 5-6 tanesi bence ödül rahatlıkla alabilecek filmlerdi. Ki premierli yarışmalarda bu çok da rastladığımız bir oran değil. Özellikle hani o ilk 3 dışındaki festivallerde, ki onlarda bile bu sene mesela Berlin'de çok şikayet vardı. O açıdan son derece iyi bir seçki olduğunu düşünüyorum. Biraz da şans, bazı yıllar oluyor bazı yıllar olmuyor, ama Locarno için hep duyduğum zaten yarışmanın genelde iyi olduğuydu. Ana jürinin ödül verdiği, Altın Leopar'ı verdiği Mrs. Feng, Wang Bing'in yeni filmi, Çin, Fransa, Almanya ortak yapımı bir belgesel. Alzheimer'li ve ölmekte olan bir kadının son 10 gününü, onu ve ailesinin son 10 gününü aktarıyor. Benim şahsen etik olarak çok problemli bulduğum bir film. Ama bu jüri filmi beğendi. Özel ödüllerini, jüri ödülünü As Boas Maneras, Good Manners adlı bir Brezilya filmine verdiler ki aslında film hakkında ne kadar az şey bilerek seyredilirse o kadar heyecan verici bir film, ama hem fantastik, hem tür, hem aşk, her şey var ve bizim de çok ciddi düşündüğümüz filmlerden biriydi. İstanbul'a umarım gelecek. İstanbul Film Festivali'nin bu filmi beğendiğini biliyorum. En iyi yönetmen 9 parmak ile Ferje Osang'a gitti Fransa'dan. O da bizim jürinin çok anlam veremediği bir ödül oldu. Genelde çok iyi eleştiriler alan filmlerden biri değildi. Siyah beyaz, çok stilize bir gangster, işte yeni dalga etkileri de taşıyan bir film. En iyi kadın oyuncuyu herhalde yarışmadaki en az sürpriz olan ve bence artık belki de ona ödül verilmesi gereken Isabelle Huppert aldı. Çünkü Isabelle Huppert olunca Isabelle Huppert alıyor. Çünkü hep çok iyi. Evet. Serge Bozon'un Madame Hyde filmiyle aldı bunu. Hyde de oradaki, evet, bildiğimiz Jekyll ve Hyde. Böyle kendi halinde bile diyemeyeceğim gayet çekingen, yeteneksiz, ezik bir öğretmenken işte bir şeyler oluyor ve Madame Hyde'a dönüşüyor. O zaman da tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyor. Hoş bir filmdi ve tabii ki Isabelle Huppert iki karakteri de, daha doğrusu aynı karakterin iki yüzünü de son derece iyi canlandırıyordu. Erkek oyuncuysa bir İzlanda Danimarka filmine gitti. İzlandalı yönetmen Hilnur Palmason'un Winter Brothers, Kış Kardeşleri filmiyle Elliot Crosset Hove'ye gitti. Bu da iki kardeşin hikayesi. İkisi bir çimento fabrikasında çalışıyorlar, biraz ücra bir yerde. Küçük kardeş pek toplumla uzlaşamayan bir tip, onu canlandıran oyuncu hakikaten çok başarılıydı. Oyunculuklar konusunda herkes sanırım hemfikirdi. Diğer bütün bölümleri ve bütün ödülleri saymayacağım çünkü çok bölüm var, çok ödül var. Bizim Fipreski jürisi olarak verdiğimiz ödül Dragonfly Eyes filmine gitti, Shu Bing'e. Shu Bing Çin'in çok tanınan sanatçılarından biri. 2015 Venedik Bienali'nde de çok büyük bir işi vardı. Bu da ilk filmi ve tamamen surveillance, bu gözetim kameralarından çıkan malzemeyle oluşturmuş. Yani bu malzeme Çin'de kamuya açılmış bir noktada. Oradan binlerce saatlik malzeme toplamış ve bir hikaye yazmış. Bir kadın ve bir adamın hikayesi. Hikayenin kendisi ve sesler, seslendirme kurmaca, ama görüntülerin tamamı gerçek görüntülerden, gözetim kameralarından oluşuyor. O açıdan gayet en başta sadece işte bir oyuncu bir şey yapmış, kısa mı yapsaydı, bütün film nasıl seyredeceğiz derken hakikaten bunu bütün filme yayarak, bir sürü şeyi soruya açarak, bunları böyle bir yandan tabii eski montaj kuramlarına da aklımız giderek, çünkü bizim önümüze belli sırayla bazı görüntüleri verdiğinde biz onlardan zaten kafamızda bir hikaye oluşturuyoruz, onu da tekrar bize hatırlatarak son derece ilgi çekici bir film yapmıştı. Bir de Türkiye'den iki film vardı. Bunlardan biri Siobhan Mizrahi'nin Amerika-Türkiye-Hollanda ortak yapımı Distant Constellations. uzak takım yıldızları, Türkçe'de nasıl gösterime girecek bilmiyorum. Yeni Film Fonu'ndan da destek almıştı, bir belgesel bu. Günümüz sinemacıları, bu genç sinemacılar bölümünde mansiyon ödülü aldı. Gürcan Keltekin Hollanda-Türkiye ortak yapımı Meteorlar filmi ise, ki o da ilk uzun metrajı, bir belgesel ya da docufiction diyebiliriz. O da aynı bölümde yarışıyordu. Swatch'un verdiği bir ilk uzun metraj ödülü var. İki ödül veriyorlar bütün şeyde, bütün yarışmada. Buna ana yarışma dahil, o bölüm dahil, bütün bölümler dahil. Onların arasında seçilen iki filmden biri oldu ki çok büyük bir başarı. İkisini de buradan tebrik ediyoruz. Ben ne kadar anlaşılır Türkiye dışında çok emin olamamıştım. Fakat bütün konuştuğum sinema yazarları, programcılar hepsi de gayet anlamış görünüyorlardı. Çok da iyi eleştiriler çıkıyor film hakkında. Evet, Gürcan Keltek son dönemde Türkiye'den çıkan en ilginç yönetmenlerden biri. Bir önceki filmi Koloni, o da bir belgeseldi. Onda da çok ilginç hem kurgu teknikleri hem de anlatım teknikleri kullanıyordu. O yüzden Meteorları da merakla bekliyoruz. Evet, programımızın sonunda Locarno'dan bir parçayla bitireceğiz. Benim en sevdiğim filmlerden biri, bir belgesel aslında. Bir performans olarak başlamış fakat belgesel versiyonuyla Locarno'ya gelmişti. Yönetmenin kendi dedesinin işlediği bir cinayet üzerinden, Amerika'nın güneyinde, özellikle de bugünlerde bu Naziler ve Ku Klux Klan'ın tekrar hortlamasıyla beraber, aslında bu sene bence çok konuşulma ihtimali olan bir film. Travis Wilkerson filmin yönetmeni. Do You Wonder Who Fired the Gun adında bir film. Janelle Monáe'nin de bir parçasını sıklıkla kullanıyor filmin içinde çeşitli noktalarda. Biz şimdi o şarkının bir bölümünü çalacağız size veda etmeden önce. Bu haftaki program destekçimiz Tülin Özen'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, parçamızın adı How You Tell Me About. İyi seyirler. İyi hafta sonları. Tell you, tell you. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.